Έλληνες. Την Κυριακή στην παρέλαση τιμούμε τους ήρωες του 21. Τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Ανδρούτσο, τον Μπότσαρη, τον Διάκο. Και μαζί με αυτούς τιμούμε και τους σύγχρονους ήρωες. Τον Βενιζέλο, τον Παπαδήμο, τον Χρυσογοίδη, τη Διαμαντοπούλου. Τιμούμε τους παλιούς και νέους ήρωες ειρηνικά. Δεν ρίχνουμε ντομάτες, δεν ρίχνουμε γιαούρτια, δεν ρίχνουμε ροχάλες. Δεν βρίζουμε, δεν μουτζώνουμε. Όχι γιαούρτια και ντομάτες, σε παρελάσεις και γιορτές. Κάτι αντίστοιχο δεν λέγαν παλιά για τις ακτές, να μην ρίχνουμε σκουπίδια. Έχουμε μηνύματα σήμερα, είναι από την κυβέρνηση μαζί με εμβατήρια, μας τα έχουν στείλει για να στρώσει λίγο το ατίθασο του Έλληνα. Δεν ξέρω τι έχει στο νου του, αλλά αυτοί οι λίγοι που έχουν στο νου τους να αποδοκιμάσουν τους σύγχρονους ήρωες, να ξέρουν ότι προσπαθούμε λίγο να τους φτιάξουμε, να τους φέρουμε στον ίσιο δρόμο και η εκπομπή ως εκπομπή και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά κυρίως η ίδια η κυβέρνηση. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Πριν πάμε στα δικά μας, θα τιμήσουμε και άλλους ήρωες σήμερα. Δίνουμε δύο εισιτήρια για τον σημερινό αγώνα Ολυμπιακού Όφη. Θα στείλετε, μας τα προσφέρει πεζό και μέσω της ελληνοφρενίας φτάνουν σε εσάς. Θα στείλετε στο 54% μήνυμα. Real κενό Ολυμπιακός στο 54%. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση και εσείς οι δύο θα σας πάρουμε τηλέφωνο, θα σας πει εδώ η Ελισάβετ πώς θα έρθετε από εδώ να παραλάβετε τα εισιτήρια, να πάτε σήμερα στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 7 το απόγευμα, να θαυμάσετε τον Όφη και τον Ολυμπιακό ή κάντε ό,τι άλλο θέλετε. Real κενό Ολυμπιακός και το μήνυμα αποστολή στο 54%. Θα το πούμε και πιο μετά. Αρχίστε όσοι θέλετε, μήπως είστε τυχεροί, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα. Ο κύριος Παπακοσταντίνου, σήμερα Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης, εμφανίστηκε το πρωί στον Αντένα. Ήταν πολύ ιδιαίτερη αυτή η εμφάνιση, είχε πολύ ένταση. Κάνει ό,τι μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, δεν πείθει κανέναν, ακόμη και αν έχει δίκιο σε αρκετά πράγματα. Δεν το καταφέρνει, είναι τέτοια η κατάσταση. Δεν έχουμε τι άλλο να του πούμε, απλά να ακούσουμε αυτά που είπε. Και εγώ σας ρωτώ κάτι το πάρα πολύ απλό. Γιατί να θέλει ο κύριος Παπανδρέου και εγώ και οποιοδήποτε άλλος να πάμε στο. Γιατί να το σχεδιάσουμε για να μπούμε στο Δουνουτού? Επειδή θέλαμε να κόψουμε τους μισθούς και τις συντάξεις? Επειδή θέλαμε να καταρρεύσει η δημοτικότητα της κυβέρνησης? Επειδή θέλαμε ο κύριος Παπανδρέου να φύγει μετά από δύο χρόνια πρωθυπουργίας? Επειδή εγώ ήθελα να μου φωνάζουν στον δρόμο? Αυτό θέλαμε, κύριε Παπαδάκη? Δηλαδή, μπορούμε να επικαλεστούμε την κοινή λογική και την νοημοσύνη του κόσμου? Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε το χειρότερα. Ξέραμε και είδαμε ότι έχουμε μπροστά μας μια κρίση, η οποία έρχεται. Και την κρίση αυτή την καταλάβαμε με το που ανοίξαμε τα ντουλάπια και είδαμε μέσα όλα τα ελλείμματα τα οποία κρυβόντουσαν. Με το που είδαμε όλο το χρέος. Και είπαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι μέτρα και να πάρουμε, δεν σωζόμαστε. Φτιάξτε ένα μηχανισμό. Όχι γιαούρτια και ντομάτες, σε παρελάσεις και γιορτές. Μας λέγανε δεν φτιάχνουμε τίποτα. Και λέγαμε τότε τι θα κάνουμε? Η μόνη λύση που υπάρχει θα ήταν να πάμε στο Δουνουτού. Δεν θέλουμε να πάμε στο Δουνουτού και δεν έχει και τα λεφτά. Και στο τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε: οκ, θα κάνω μηχανισμό, αλλά θα φέρω μέσα και το Δουνουτού. Όχι επειδή το ζήτησε η Ελλάδα, αλλά επειδή η κυρία Μέρκελ αποφάσισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τις έκανε. Και ήθελε και κάποιον άλλον για να πείσει τις αγορές. Δεν θέλαμε, λέει, να πάμε στο Δουνουτού. Κάνει μια απολογία συνολική, γιατί όπου σταθεί και όπου βρεθεί, όπως λέει ο ίδιος, ακόμη και στο δρόμο τον βρίζουνε. Και όταν βρεθεί σε κανάλι, δίνει τη δική του εκδοχή. Δεν είναι πιστική σε καμία περίπτωση. Καταρχήν από τα αποτελέσματα. Κατά δεύτερον από όλα αυτά που λέει. Τον ακούσαμε τώρα εδώ να λέει ότι δεν θέλαμε να πάμε στο Δουνουτού. Μας πίεσε η Μέρκελ ή το μεθόδευσε η Μέρκελ. Τελικά μας βάλανε και στο Δουνουτού. Δεν είχαν τα λεφτά, αλλά τα βρήκανε μαζί με την Ευρώπη. Ο ρόλος της ελληνικής κυβέρνησης, του κάθε κυβερνήτη, του κάθε ηγέτη, του κάθε ανθρώπου υπεύθυνου πολιτικού. Ποιος είναι σε μια τέτοια περίπτωση, ένα τέτοιο ενδεχόμενο που αναγκάζουν κάποιο λαό, μια χώρα να κάνει κάποια πράγματα που δεν τα θέλει. Ούτε η χώρα και δεν τα θέλουν και η ίδια η ηγεσία. Ποιος είναι ο ρόλος του ηγέτη, να δέχεται αδιαμαρτύρητα, στριμωγμένος, με διάφορα επιχειρήματα και δικαιολογίες, να κάνει κάποια πράγματα που δεν τα θέλει? Και αν είναι έτσι, γιατί δεν καταφεύγει στο λαό, που είναι η καλύτερη λύση? Να φορτωθεί και ο λαός στην ευθύνη του, να ενημερωθεί όπως θα ενημερωθεί και να πάρει και αυτό στην ευθύνη. Με ποιο δικαίωμα ο κάθε Παπακοσταντίνου, η κάθε ηγεσία, η κάθε κυβέρνηση παίρνει μέτρα για το λαό χωρίς να έχει ρωτήσει το λαό και επιμένει ντε και καλά να σώσει το λαό χωρίς να θέλει αυτόν τον τρόπο σωσήματος ο λαός. Πόσο μάλλον που τελικά δεν σώζει το λαό, αλλά τον βυθίζει ακόμη πιο πολύ στα τάρταρα. Όλα αυτά με το πρώτο τρισκατάρατο, όπως ο ίδιος το χαρακτηρίζει, μνημόνιο. Και το πρώτο λοιπόν μνημόνιο, αυτό το τρισκατάρατο πρώτο μνημόνιο, το οποίο δυστυχώς έπρεπε να, να είχαμε εφαρμόσει ορισμένα του πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι το κάναμε, και εννοώ για τις διαρθρωτικές αλλαγές. Γιατί και εκεί είχαμε στερήσεις, έτσι δεν το αρνούμε, αλλά πήγαμε να κάνουμε μέσα σε δύο χρόνια αυτά που δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα 30. Και το πρώτο λοιπόν μνημόνιο, αυτό το τρισκατάρατο πρώτο μνημόνιο, Έλληνες. Την Κυριακή στην παρέλαση χειροκροτούμε τους επισήμους στην εξέδρα, δείχνοντας έτσι τον θαυμασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας, επειδή κατάφεραν να σώσουν την Ελλάδα από τη φτώχεια, τη χρεοκοπία, τον τύφο, τη χολέρα, το ΙΤΑ 1-1, τα ούφο. Όχι γιαούρτια και ντομάτες, σε παρελάσεις και γιορτές. Μηνύματα της κυβερνήσεως είναι αυτά, προσπαθώντας να καλμάρουν τον ελληνικό λαό που δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιδράσει. Γενικώς δεν μπορεί κανείς να προβλέψει πώς θα αντιδράσει, αν και το πείραμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πειραματόζω αντιδρά μέχρι στιγμής σε γενικές γραμμές θετικά. Θετικά, εντάξει, έχει κάποιες κινήσεις σπασμωδικές, κάτι οργανωμένο που να φοβίζει τους γιατρούς, όμως δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το μόνο επιχείρημα του κυρίου Παπακοσταντίνου και των υπουργών που έβαψαν τα χέρια τους στο αίμα είναι ότι δεν υπήρχε άλλη λύση, δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δεν υπήρχε άλλος δρόμος, ήταν μονόδρομος αυτό που κάναμε τότε. Καταρχήν οι επιστήμονες, οι αναλυτές, οι οικονομολόγοι παγκοσμίου κύρους από τότε έλεγαν ότι όλα αυτά δεν είναι σωστά. Επιστήμονες, όχι αριστεροί, άνθρωποι που είναι στα πανεπιστήμια τα διεθνή, σε οίκους διάφορους, προειδοποιούσαν ότι δεν γίνονται σωστά τα πράγματα, δεν είναι καλό να γίνει αυτό που γίνεται, δεν μπορεί να το αντέξει μια χώρα, δεν λύνει το πρόβλημά της, μπαίνει πιο βαθιά στην κρίση. Ακόμη και τώρα υπάρχουν άρθρα που λένε ότι έγιναν όλα αυτά για να διευκολυθούν τράπεζες και όχι ο συγκεκριμένος λαός. Μάλιστα, όλο αυτό προβλέπουν κάποιοι, θα συμπαρασύρει και την υπόλοιπη Ευρωζώνη κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί. Άρα, ένας άλλος τρόπος υπήρχε, ή τουλάχιστον αυτός ο τρόπος αμφισβητήθηκε πάρα πολύ έντονα από τους επιστήμονες της από εδώ πλευράς. Γιατί υπάρχει και μια συνολική αριστερή αντίληψη που επίσης αμφισβητεί αυτόν τον τρόπο, τον μονόδρομο, και λέει ότι υπήρχε επίσης ένας άλλος τρόπος. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν ανεδαφικό. Ναι, είναι ανεδαφικός σε αντίθεση με τα πολύ ρεαλιστικά και πολύ εδαφικά που έχουμε καταφέρει μετά από 2-2,5 χρόνια εφαρμογής του μονόδρομου. Σας λέω λοιπόν ότι πολλά πράγματα από αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια έχουν βλάψει κόσμο. Έκοψα μισθούς και συντάξεις. Συντάξεις μελών της οικογένειάς μου. Αύξησα ΦΠΑ. Εξαιτίας των πολιτικών η χώρα μπήκε σε μεγαλύτερη ύφεση από ό,τι θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ναι. Αλλά όλα αυτά έγιναν επειδή ήταν ο μόνος τρόπος για να μην πτωχεύσει η χώρα. Αλλά. Αλλά όλα αυτά έγιναν επειδή ήταν ο μόνος τρόπος για να μην πτωχεύσει η χώρα. Ο μόνος τρόπος για να μην πτωχεύσει η χώρα ήταν να πτωχεύσει η χώρα. Μια χαρά είναι η διατύπωση του κυρίου Παπακοσταντίνου. Τον παρακολουθούσαμε επί μία ώρα να δίνει μία μάχη, να πείσει για το δικό του δίκιο. Κατανοητή προσπάθεια. Στο εδόλιο να δω τι διαφορετικό θα πει. Δεν θα είναι μάλλον μόνος του, θα έχει πάρα πολλούς. Μ' αρέσει τώρα που η κεντροαριστερά, το Πασόκ, σπάει σε διάφορα κομμάτια, μην αγωνίζονται, να αποδείξουν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Θα κάτσουν δίπλα-δίπλα στο ίδιο βάθρο, στο δικαστήριο που θα στηθεί κάποια στιγμή. Η ιστορία τα φροντίζει αυτά. Πάντα τις αρέσουν αυτές οι διαδικασίες και γενικώς είναι και αναγκαίες για να προχωρήσουμε να πάμε παραπέρα. Έχει δίκιο. Ήταν ο μόνος τρόπος για να μην πτωχεύσει η χώρα, όχι ολόκληρη, για να μην πτωχεύσει ένα κομμάτι της χώρας για την ακρίβεια, το οποίο το εκπροσωπεί ο κύριος Δασκαλόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, επαξίως, βγήκε χθες με εκβιασμούς, κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, και το χθεσινό ήταν και χαριτωμένο, βγήκε με εκβιασμούς να προειδοποιήσει τους Έλληνες για τα δεινά που έρχονται. Όχι στο ερώτημα υπέρ ή κατά του μνημονίου, όπως θέλουν μερικοί, το πραγματικό δίλημα, το πραγματικό διακύβευμα είναι Ευρώπη ή χάος. Μέσα στην Ευρώπη η δοκιμασία που περνάμε μπορεί να ξεπεραστεί. Βέβαια. Έξω από την Ευρώπη η φτώχεια θα είναι οριστική. Μέσα στην Ευρώπη, η δοκιμασία που περνάμε μπορεί να ξεπεραστεί. Πολύ ευχάριστο αυτό. Νέοι και νέες, μαθητές και μαθήτριες, ο Υπουργός δεν είναι για μουτζωμα. Βρίσκεται στο βάθρο για να τον θαυμάσουμε και να του εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για όσα έκανε και κάνει για εμάς. Ελληνόπουλα, την Κυριακή τιμούμε τους άξιους υπουργούς της κυβερνήσεως του Λουκά Παπαδήμου, τους σύγχρονους τιτάνες. Δεν μουτζώνουμε, δεν φτύνουμε, δεν κοιτάμε περίεργα, δεν σκεπτόμαστε ανατρεπτικά. Και μην ξεχνάτε, για όλα φταίει η αριστερά. Είναι τα μηνύματα της κυβέρνησης τα οποία μας στέλνει. Όσοι θέλετε να πάτε σήμερα στον Ολυμπιακό, το είπαμε και πριν, η προσφορά της Πεζό είναι 2 εισιτήρια. Στέλνετε Real κενό Ολυμπιακός και αποστολή στο 54%. Μπαίνετε στην κλήρωση και στο τέλος της εκπομπής θα αναδείξουμε τους νικητές. 7 η ώρα σήμερα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είδα τι ωραία που τα λέει ο κύριος Δασκαλόπουλος. Το χαρακτηρίζει δοκιμασία όλο αυτό που ζούμε. Όσο πιο χαλαρά βιώνεις κάτι, μάλλον ο τρόπος που βιώνεις κάτι σε αναγκάζει να βρίσκεις και τις κατάλληλες λέξεις. Όταν το αντιμετωπίζεις έτσι χαλαρά, βρίσκεις τη λέξη δοκιμασία, που είναι ωραία λέξη, αλλά δεν περιγράφει την καταστροφή, την εξαθλίωση, την απόγνωση που μπορεί να νιώθουν διάφοροι, χωρίς δουλειά, με χρέη, με δάνεια να τρέχουν, με κλεισμένα καταστήματα, με ανέργους πάνω από ένα εκατομμύριο. Δεν είναι δοκιμασία αυτό που ζει ένας άνεργος, είναι θάνατος. Αλλά δεν μπορεί να το καταλάβει ο κ. Δασκαλόπουλος, η δουλειά του είναι αυτή. Καλά κάνει και βγαίνει και τρομοκρατεί και τους υπόλοιπους, ώστε να μην υπάρχουν αναταραχές, εξεγέρσεις ή οτιδήποτε άλλο, ώστε να το περάσουμε όσο γίνεται πιο χαλαρά, να είναι μια δοκιμασία χαλαρή για όλους. Ο κύριος Παπακωνσταντίνου το πρωί βγήκε κάποια στιγμή και εκτός ορίων. Πέρασε μια σειρά από νομοθεσίες για την καταπολέμηση προδιαφυγής, έκανε διασταυρώσεις, πήγε κόσμο στον εισαγγελέα. Έκανε ποιος αγγελέα, έναν την ημέρα κύριε Παπακωνσταντίνου. Έναν την ημέρα στέλνετε στον εισαγγελέα και τον απολύεται, τον βγάζετε την άλλη μέρα. Εσείς είχατε δείπτε στο παρελθόν πάρα πολύ κόσμο. Αφήστε κύριε, είμαστε στην κρίση τώρα. Είμαστε στην καταστροφή. Το παρελθόν που μας οδήγησε στην κρίση είναι όλοι το παράδειγμα. Όλοι έχουν τις εύκολες και μαγικές λύσεις. Και δεν είναι εύκολη και. Γιατί δεν απαντάτε, γιατί δεν πήρατε να διασταυρώσετε τις καταθέσεις. Το κάναμε κύριε Κοντοχιόρτο. Το κάναμε και ανοίξαμε λογαριασμούς. Δεσμεύσαμε χρήματα αυτά που δεν είχαν γίνει για μόνο για 2-3 για το Θεαθήνε. Γιατί δεν πήρατε να διασταυρώσετε τις καταθέσεις. Το κάναμε κύριε Κοντοχιόρτο. Έλληνες, την Κυριακή προσέχουμε για να έχουμε. Οι υπουργοί που είναι στο βάθρο της παρέλασης είναι η μετανσάρκωση των ηρώων του 1821. Ο Βενιζέλος είναι ο σύγχρονος Κολοκοτρώνης. Ο Σαμαράς, ο σύγχρονος Διάκος. Ο Σαχινίδης, ο σύγχρονος Ανδρούτσος. Ο Λοβέρδος, ο σύγχρονος Μπότσαρης. Η Διαμαντοπούλου, η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Σκύβουμε το κεφάλι ευλαβικά στους ηρωές μας. Θέλουμε να τους μοιάσουμε. Χειροκροτούμε αδιάκοπα. Τιμούμε το έργο τους και τους δοξάζουμε. Όχι για ούρτια και ροχάλες, σε παρελάσεις και γιορτές. Και μην ξεχνάτε, για όλα φταίει η αριστερά. Η πρώην και η επόμενη και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα ακούσαμε το ξέσπασμα του κυρίου Παπακωνσταντίνου. Τα πάντα έκανε. Αυτός που τον ρωτάει είναι ο καθηγητής του Παντίου Πολιτικής Επιστήμης, ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, που τον έβγαλε εκτός εαυτού. Βέβαια υποστήριξε κάποιες ακρότητες και ο κύριος Κοντογιώργης. Μετά προσπάθησε να τα διορθώσει περί συμμορίας 300 κτλ. Κτλ. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία δηλαδή, αλλά εδώ ο πρωταγωνιστής είναι ο Παπακωνσταντίνου και πώς αντιδρούσε και πώς απαντούσε σε όλα αυτά που συμβαίνουν και δείχνει και το πώς ακριβώς νιώθει κάποιος που δεν μπορεί να κρύψει την ενοχή του σε καμία περίπτωση. Γιατί 2,5 χρόνια μετά και 2 θα γιορτάσουμε τέλος Ιουλίου, Απριλίου, τέλος Απριλίου, μάλιστα να γίνουν εκλογές 29. Κάπου εκεί συμπληρώνουμε και 2 χρόνια. 23 Απριλίου του 10 μας ανακοίνωσε ο Γιώργος από το Καστελόριζο την είσοδο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και νομίζω 1η Μαΐου κάπου εκεί υπεγράφησαν και τα σχετικά έγγραφα. Οπότε ταιριάζει προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, αν γίνουν, γάντι με όλα αυτά που είχαν συμβεί πριν 2 χρόνια. Θα γίνει μια πολύ καλή γιορτή της δημοκρατίας για να το γιορτάσουμε όλοι μας. Έλληνες, η πρώτη επανάσταση έγινε το 1821, η δεύτερη έγινε το 2010, όταν η υπεύθυνη κυβέρνηση των Ελλήνων, με τη βοήθεια των συμμάχων, των Ευρωπαίων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μας έσωσε. Έλληνες, αυτοί που βλέπετε στο βάθρο της παρέλασης, είναι αυτοί που πραγματοποίησαν τη σύγχρονη επανάσταση του έθνους των Ελλήνων. Αφού για να καταλάβετε, αν είχαν μπροστά τους τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, θα ξαναοργιζόντουσαν στο Τίμιο Λάβαρο. Γονατίστε μπροστά στο μεγαλείο τους, το ρωμαλαίο παράστημά τους, το αγέροχο βλέμμα τους. Είναι πολύτιμη, είναι αναντικατάστατη, είναι αυτή που πρέπει. Είναι αυτή που πρέπει και αυτή που ταιριάζουν. Ο Διονύσης, καλημέρα μας λέει. Προσπαθούν ακάλεστοι να έλθουν με τη βία και την αστυνομία και βέβαια θέλει ο κόσμος να γιορτάσει την 25η Μαρτίου. Τους πολιτικούς δεν θέλει στην παρέλαση γιατί αμαυρώνουν τη μνήμη. Δεν δικαιούνται να βρίσκονται στην παρέλαση, δήθεν επίσημοι με τόση βρωμιά στην ψυχή τους. Μεγάλη κουβέντα. Δεν χρειάζεται να είναι βρώμικη στην ψυχή, δεν μπορούμε να το τσεκάρουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Την υπόλοιπη βρωμιά όμως μπορείς να την κατανοήσεις από τα έργα, τις πράξεις, τις αποφάσεις, τη συμπεριφορά τους, την αισθητική τους, τα λόγια τους. Νομίζω είναι αρκετά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, Real FM 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το αποκινητό σήμερα όσοι έχετε, είπαμε, στέλνετε για να πάτε στον Ολυμπιακό. Real Ολυμπιακό στο μήνυμά σας, αποστολή στο 54%. Έχουμε και κλήρωση. Δύο άτομα θα πάτε να χαρείτε την ομάδα σας. Και mail όσοι έχετε διάθεση, στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο κύριος Δασκαλόπουλος είπε πριν ένα δίλημα. Το τροποποίησαμε λίγο για να πατάει πιο καλά στην πραγματικότητα. Το πραγματικό δίλημα, το πραγματικό διακύβευμα είναι χάος. Η χάος. Μέσα στην Ευρώπη η φτώχεια θα είναι οριστική. Μέσα στην Ευρώπη η φτώχεια θα είναι οριστική. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Όχι γιαούρτια και ντομάτες, σε παρελάσεις και γιορτές. Σας τσίπησε καμία γομαρόμυγα? Σας τσίπησε καμία μύγα, κύριε Ξυνίδη? Σας τσίπησε καμία γομαρόμυγα? Χθες βράδυ στη Βουλή είναι ο Ροντούλης από το Λάος. Τον παρακολουθούσα το Ροντούλη, παρακολουθούσα και τους άλλους βουλευτές του Λάος και τον πρόεδρο του κόμματος βέβαια, τον κύριο Καρατζαφέρη, με τι πάθος να προειδοποιούν για τα δεινά που φέρνει στην Ελλάδα το δεύτερο μνημόνιο, για τα δεινά που φέρνει στην Ελλάδα η συγκυβέρνηση, για τον Αντωνάκη, τον Γιωργάκη και τώρα τον Βαγγελάκη. Ωραία όλα αυτά. Πριν ένα 1,5-2 μήνες όμως ήταν στην ακριβώς αντίθετη πλευρά. Και τότε πάλι με πάθος έλεγε ότι όλα αυτά είναι πολύ καλό για το καλό του τόπου, δεν λογαριάζει τίποτα άλλο παρά μόνο να σωθεί ο τόπος. Ξαφνικά, πώς με το ίδιο πάθος είναι ικανοί και λίγο ταλαντούχοι να υπερασπίσουν το οτιδήποτε, αλλά πάντα με το ίδιο πάθος. Είναι μοναδική ευτυχία, δεν έχουν εσωτερικές διαταράξεις από αυτό. Αντίθετα, δημιουργούνται διαταράξεις και αναταράξεις σε αυτούς που τους παρακολουθούν. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μελετηθεί το φαινόμενο από θεατρολογικής πάντα σκοπιά. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Τα περιπαθή είναι αναπάντεχα, σαν ερωτήσεις μικρού παιδιού. Ο στοχασμός τότε ένα άχαρο θύμα. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Κάντε κανένα αστείο εσείς της Β' Αθήνας να μην βγάλετε το χιτήρι στη Βουλή. Σας έχω ικανούς, γιατί τώρα θα βγουν οι μισοί, το 1/3 θα βγει από τους Πασόκους. Κανονίστε ποιους θα βγάλετε. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η εκλογή, οπότε γίνει. Ένας ακροατής προτείνει να γίνει 21 Απριλίου για να ταιριάζει στο κλίμα. 21 πέφτει Σάββατο. Οπότε απορρίπτεται γι' αυτό και μόνο τον λόγο. Όχι στα mail Ολυμπιακός, στα μηνύματα στέλνετε Ολυμπιακός στο mail εδώ στην οθόνη, στα μηνύματα από κινητό για το εισιτήριο, αλλάξτε κατηγορία, μπας και πάτε. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί, κορμί φυλακισμένο στη ζωή, ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο, πνεύμα που από όποια φυλακή κι αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει. Και είναι μονάχα το κορμί που αγάπησε τη φυλακή του. Πώς να μην έλθει ο θάνατος λοιπόν? Απλές έννοιες. Κορμί, ψυχή, πνεύμα, ζωή. Σφουγγάρι. Φυλακή. Η φυλακή παντού και ο θάνατος λύτρωση. Εδώ είχαμε και ανάλυση από τον ποιητή, τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί τα ακούμε όλα αυτά? Γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Η ζέστη σχίσματα γης. Μέσα μου αλλάζουν οι αποστάσεις. Της μέρας τα λευκά, της νύχτας τ' άστρα. Αξίγητος μήνας Αύγουστος. Κλάνεις, μα δεν απόστασα. Και τώρα ο ποιητής όλων των ποιητών, ο Μέγιστος. Μπρος. Ρε Μπαλούρδο. Έλα ρε. Ρε. Ποιο φάγαμε προχθές στο γήπεδο, ρε. Ρε. Πιάσω με τσιρικά με τον κλόπ, ρε. Ρε τα μαλακισμένα τα βαζέλια είναι δυνατόν. Ρε. Ρίχτω μία, ρε. Άμα τα πιάσω κάτω θα τα γεμίσω βαζελίνη παντού. Ρε με τη μολότοφ, ρε. Τι κάνε, ρε. Ρε Μπαλούρδο. Ρε πάνω στο όργανο της τάξης, ρε. Εσύ το είδα κι εγώ. Μα κατάλαβες, ρε. Δεν μου λένε σε αποστολή. Αυτό το δίφραγκο που δίνανε εκεί πέρα αυτοί στο Πασόκ ήταν συνφιπιά. Σίγουρα, τι έτσι. Α. Τι περίμενες. Οπότε δεν θα πληρώσεις τα 400 αποστολή. Εννοείται. Τι είναι τίποτα πατεώνες, λαμόγια. Όχι, ξέρω εγώ λέω γιατί εμένα ναι με το παραμικρό μου λέει να με πλήρωσε ΦΠΑ. Ναι. Και πού το πήγες. Αυτά τα 500 χιλιάρικα που βγάλανε θα έχει ΦΠΑ. Παρακαλώ. Παλιοκομούνια μας καταστρέψατε. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει αριστερά. Αριστερά και ΝΑΤΟ. Το ίδιο συνδικάτο. Μαύρο, ρε μαύρο θα πάτε. Κομούνια, βγαίνετε στους δρόμους να χαθείτε. Ους. Να σου πω το Λιάκου. Αν πήγαν 70.000 να ψηφίσουν το φερόμενος έξυπνο, αμφιβάλλω. Θα μου πεις και αυτές και αυτοί που πήγαν είναι λίγοι. Δεν είναι λίγοι. 70.000. Δύο φορές να πει ο καθένας. Τρεις, βγαίνει το 200. Σωστό. Αλλά μου πεις και αυτοί είναι λίγοι. Θα τους πω όχι. Για αυτούς θα πρέπει να επέμβουν οι γιατροί για την νοητική στέρηση και να κάνουν την ανάλυση. Προφανώς πρόκειται για ανομάλους στο μυαλό. Πρώτον. Δεύτερον, από ό,τι φαίνεται τα γιαούρτια και τα αυγά, τα οποία κατά κόρον πέφτουν, δεν φέρουν αποτέλεσμα. Η μόνη λύση τώρα, από εδώ και πέρα, είναι το ξεβράκωμα. Να μένουν ανημάτιστοι και ανυπόδητοι. Γιατί έφαγε ο άλλος μαγκουριές απάνω στην Κοζάνη και βγήκε μετά από δύο λεπτά και λέει δεν κατάλαβα τίποτα. Έτσι λοιπόν, επειδή τα παχύδερμα και αυτοί οι άθλοι που εξαθλίωσαν τη χώρα, προφανώς θέλουν ξεβράκωμα για να μπορούν να μπορέσουν να καταλάβουν κάτι. Να κάνω μια καταγγελία. Για πες. Προχθές Κυριακή πραγματοποιήθηκε βιαίως δημογραφική αλλίωση του ελληνικού στοιχείου. 236.000 φερόμενος αριθμός, γιατί είναι πολύ μικρότερος, εισέβαλαν βιαίως στην Ελλάδα και ψήφισαν για να αναδείξουν τον νέο αρχηγό. Τι Γερμανοί ήταν και αυτοί, όπως ήρθαν στις πορείες στα γερμανικά ΜΑΤ, ήταν και οι Γερμανοί πήγαν ψηφίσαμε Βενιζέλο. Λες. Ξέρω εγώ. Βορειοκορεάτες, παιδί μου, Βορειοκορεάτες. Λοιπόν, να σου πω το λακό. Οι εγγραφές που γίνονται, ρε φίλε, λες στο σποτάκι για τις εγγραφές, αλλά δεν λες ψεύτο μέρος. Να πάω να κάνω κι εγώ. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός χώρας. Θέλω να γραφτώ στη σχολή. Ναι, βεβαίως. Θέλω να ρωτήσω ποιοι θα είναι οι καθηγητές μου, τι δίδακτρα θα πληρώνω, τι βιβλία πρέπει να αγοράσω, διότι θα έχω μάλλον λαμπρό μέλλον. Καλά, ο καθηγητής είναι ένας, ο ένας και μοναδικός. Θα πληρώνεται πολιτικό κόστος. Ηθικό, αχα. Και ξεκινάμε το πρώτο βιβλίο, ας πούμε, βιβλίο τροφυλάδιο, θα είναι το συμβόλαιο με τον λαό. Τρελαίνομαι. Mm. Τα συμβόλαια ειδικά τρελαίνομαι. Δεν ξέρω για αυτούς πώς θα τα βάλει, γιατί δεν είχα γεννηθεί, αλλά τον Παντρέου, τον γέρο που είχα γεννηθεί και τον θυμάμαι, τον Αντρέα, έχει δίκιο για τα βάρη που σήκωσε. Θυμάστε, η Βίζη είχε Δήμητρα, 100 κιλά το ένα ήτανε. Παρακαλώ. Είστε ο Real FM, δεν είναι έτσι. Είμαστε. Ο Real FM είστε. Ναι. Εσείς θα έχετε κάποια επαφή με την κυρία Μακρύ, δεν είναι έτσι. Τις αποφεύγουμε, αλλά έχουμε κάποιες. Τώρα έχει τελειώσει, δεν έχει τελειώσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήθελα να τη βοηθήσω να κόψει το τσιγάρο. Τι να κόψει, να κόψει. Να κόψει το τσιγάρο, επειδή μου είχε πει, είναι όποιος μπορεί να μου δώσει μια συμβουλή, ξέρω, να τη βοηθήσουμε, να κόψει λίγο το τσιγάρο. Και τι να κάνει. Για κάτσε. Ο Αποστόλης τώρα έχει. Ούρο, τι να κάνει. Να κάνει εκείνο το ψεύτικο, το μακρύ, το μαύρο, το γελίο. Δεν μπορώ να το βλέπω εκείνο το πράγμα. Μας έχει χαλάσει και όλα τα καμάκια. Παλιά ζητάγαμε αναπτήρα στο καμάκι, έχεις αναπτήρα να ανάψω. Ή έλα να σ' ανάψω, τώρα ζητάς φορτιστή. Είναι γελίο. Άντε, γεια και καλή χρονιά. Και πρέπει να έχεις και μια γεννήτρια μαζί. Δεν κάνεις καμάκι αλλιώς χωρίς γεννήτρια και φορτιστή. Καλά τα λες. Δεν τα λέω καλά. Άσε που κάνει και θόρυβο. Μπύρι μπύρι μέσα στα αυτή σου κάνει ένα θόρυβο αυτό το πράγμα. Ναι. Άσε που δεν μπορείς να κάψεις τον άλλον, τσατίζεις. Θες να μαλώσεις με τον άλλον, να του σβήσεις το τσιγάρο στα βυζιά. Δεν το κάνεις, είναι ψεύτικο. Δεν ευχαριστίασε τίποτα. Μας έχουν κόψει και τις ευχαριστήσεις όλες. Έλληνες, την Κυριακή παρελάβνουμε και δεν ξεχνάμε. Αυτοί που βλέπουμε στην εξέδρα μας έσωσαν από τη χρεοκοπία. Και επειδή θα χρειαστεί να μας ξανασώσουν από τη χρεοκοπία, θυμόμαστε. Αυτή την Κυριακή παρελάβνουμε και σε 5 Κυριακές τους ψηφίζουμε. Όχι γιαούρτια και βρισιές. Τους ίδιους επιλέγουμε και στις εκλογές. Θα σας τα βάζουμε 3 μέρες για να τα αποτυπώσετε, να τα εντυπώσετε όπως λέμε, να πάτε έτοιμοι και στην παρέλαση, αλλά κυρίως στις εκλογές. Ο στόχος είναι εκείνη η Κυριακή, όχι αυτή η Κυριακή. Όποιος θέλει να πάει σήμερα στο Γιώργος Καραϊσκάκης το βράδυ, 7 η ώρα, να δει τον Ολυμπιακό με τον Όφη, στέλνει μήνυμα, real κενό, Ολυμπιακός, αποστολή στο 54%, τα δύο εισιτήρια, θα πάνε δύο τυχεροί, είναι προσφορά της Πεζό και την άλλη φορά που είχαμε δώσει για τον Ολυμπιακό, πάλι της ίδιας εταιρείας, θα προσφέρει, ώστε να έχετε τη χαρά δύο να πάτε. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση, κανένα δεκάλεπτο δηλαδή, έχετε ακόμα καιρό να στείλετε μηνύματα. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, αύριο στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία έχει γενική απεργία. Ο Νότος βράζει γενικότερα και στην Ισπανία έχουν κάνει πολύ ωραίες απεργίες. Έχει μια ιδιαίτερη αξία να δει κάποιος ένα διαφημιστικό που έχουν φτιάξει εκεί τα συνδικάτα. Τι μοντέρνο είναι, τι ωραίο που είναι. Το έχουμε αναρτήσει στο site της Ελληνοφρένειας με μια έτσι αλληγορία και τι ωραία εικόνα που δίνει. Πορτογαλικά βέβαια είναι τα γράμματα, δεν έχει σημασία. Οι λέξεις καταλαβαίνουμε, είναι γενική απεργία, γίνεται αύριο. Αν έχετε κέφι, μπείτε να δείτε πώς ακριβώς εκεί τα συνδικάτα αντιμετωπίζουν το επικοινωνιακό κομμάτι της όλης ιστορίας. Προς το παρόν, λαός. Καλημέρα σας, μπορώ να κάνω μια καταγγελία? Ορίστε. Λέγομαι... Θα τηλεφωνώ από τον Περιστό. Εδώ και 2,5 ώρες έχει χαλάσει κάποιος αγωγός και επί 2,5 ώρες το νερό το οποίο χύνεται. Σπάσαν είναι... τα νερά στα κουμούνια. Παρακαλώ. Σπάσαν τα νερά στα κουμούνια, τι έγινε? Μήπως είναι λαοθάλασσα, είναι ποτάμι που θα μας πάρει, είναι ο λαός που έρχεται? Λέτε το νερό να είναι και έτσι, να έχει συμβολικό χαρακτήρα? Συμβολικό χαρακτήρα έχει. Τι χρώμα είναι, είναι κόκκινο? Από το χώμα, ναι, έχει. Έρχεται επανάσταση. Το συζητάμε. Να ξεκίνησε. Βάφτηκε και το χώμα κόκκινο. Δεν λέτε τι. Μα πού θα ξεκινάγαμε, από τον Περισσό θα ξεκίναγε. Ακριβώς. Βουρ. Πάρ' το δρεπάνι, παίρνω το σφύρι και έρχομαι. Λέτε, έτσι θα γίνει. Τι θα γίνει. Και ύψωσε και γροθιά στο άλλο, μην νομίζουν τίποτα άλλο. Λοιπόν, να σα πω κάτι. Υπάρχει φοβερό πρόβλημα. Αρχίζουν και μπαίνει το νερό επάνω στα πεζοδρόμια, θα πλημμυρίσουν υπόγεια. Έτσι, θα σπάσουν τα πεζοδρόμια, θα σπάσουν οι δρόμοι, δεν θα μείνει τίποτα. Όχι, κάτι να μείνει. Τι θα μείνει? Δεν ξέρω τι θα μείνει, αλλά το θέμα είναι πολύ σοβαρό, σας παρακαλώ. Θα μείνουμε εμείς αγνίκια μόλυτοι. Όσο εκεί λέτε, είμαστε. Μετανιωμένοι πασόκοι όλοι σε έναν τόπο επαναστατημένο. Αλλά εντάξει, θα μας φτιάξουν. Αγνίκια μόλυτοι αποκλείεται. Δε. Έχουμε... Ναι, άμα είμαστε πασόκοι, πώς θα είμαστε αγνίκια μόλυτοι? Λοιπόν, μπορούμε κάτι να κάνουμε. Να το διαδώσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε? Το μήνυμα της ελπίδας είναι αυτό. Στόμα σε στόμα, διαδώστε το, αν έτσι πρόκειται. Ναι, στόμα-στόμα. Μ' αρέσει αυτό. Ερωτικό ακούγεται. Ακούω συνεχώς τον Βερζέλ να λέει ότι τον διακρίνει κοινωνική ευαισθησία. Είμαι ευαίσθητος. Ναι, ναι, τον διακρίνει αυτό. Είναι και τα λοιπά. Ναι. Εγώ διαρωτώ με, γι' αυτό κατέβασε το αφορολόγητο στις 5.000. Γι' αυτό εφαρμόζει τα αντικειμενικά κριτήρια για τους μικροσυνταξιούχους, ώστε να έχουν 7.000 εισόδημα το χρόνο και να φορολογούνται για 17-27. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν να πληρώσουν. Θα δούμε περιστατικά που θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Θα δείτε καραμπίνα και κακό, όπως αυτός ο χθεσινός που του σάλεψε, που του πήγε κατασχετήριο, που θα χάσουμε το μυαλό μας. Έλα, Αποστολή, τι κάνουμε? Έλα. Κατηγορούν την αριστερά. Λέει ότι εξαιτίας της κλείσανε τα εργοστάσια και τα λοιπά. Τις μαλακίες που λένε. Να θυμίσω όμως ότι η αριστερά ούτε πήγε και ψήφισε κανένα μνημόνιο, ούτε διόγκωσε. Μα δεν κλείσανε για αυτό τα εργοστάσια. Από τις απεργίες κλείσανε της αριστεράς. Ναι, ούτε διόγκωσε τα στοιχεία για να μπούμε στο νου του. Έτσι... Δεν μας φέραν αυτά εδώ που μας φέρανε. Η αριστερά μας έφερε με τις πρακτικές της. Καλά, αυτό που τα λέει αυτά θέλει ξύλο με γαϊδρό, π***α, φίλε. Αχ, και εγώ τα είπα, ξύλο, ξύλο. Έλα, γεια. Έχω μια απορία. Λέω, ακούω συνέχεια, λέει από τους ανοιχτομάτιδες τυφλούς θα πάρουν πίσω τα λεφτά. Από τους ανοιχτοχέριδες πολιτικούς θα γίνει κάτι. Καλέ, σίγουρα. Τον Τζουκάτο, ακούω... γιατί τον επαναφέρει ο Βενιζέλος, νομίζεις? Δεν άκουσε τον Τράκα το πρωί? Γιατί τον επαναφέρει τον Τζουκάτο? Α, γι' αυτό λες. Επειδή, ναι, επειδή είναι ανοιχτοχέριδες πολιτικοί, ποιο θα φέρει κανένα φτωχολιμούτσι, τον Τζουκάτο που το έχει το χρήμα, να δώσει το λαό. Δίκιο έχεις, δίκιο έχεις. Ναι, δεν το ξέρα, δεν το είχα φανταστεί έτσι. Ο Βενιζέλος είναι του λεφτά υπάρχουν στην πράξη, όχι στα λόγια του Γιώργου. Τα φέρει τα λεφτά, ξέρει ποιος θα έχει τα λεφτά. Ναι, απλά ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν τόσο μαλάκες που ακόμα ψηφίζουν? Αυτοί είναι όντως 200.000 που ψηφίσαν? Γιατί εγώ ξέρω. Καλευτοί μας κοροϊδέψανε, βέβαια υπάρχουν μαλάκες και βέβαια είναι 200.000. Σε μια έρα... Μόνο. Μην νομίζεις ότι είναι παραπάνω από 200.000 μαλάκες στην Ελλάδα. Όχι. 200.000 μόνο. Μ' ακούτε? Ναι. Θέλω λίγο να μου πείτε λίγο στην Πιερία, στο Real, πού τον ακούμε? Real Πιερίας. Δεν ξέρω, δεν έχουμε. Όπως Αποστόλη είσαι. Εγώ είμαι. Έχω Κατερίνη. Θες Κατερίνη. Τι. Κατερίνη έχω. Ταξιδεύω και δεν είναι. Ωραία, και τι θες να κάνω εγώ. Έχω Πέλα. Θες Πέλα. Πέλα μου. Έλα ρε πες. Είναι ανίκητη. Γιατί. Άντε βρε. Άντε βρε πες. Θες Κοζάνη. Έλα παραθεμάτε. Κομωτινή έχω. Ναι, δεν δες τώρα τι γίνεται. Βόλο, Δράμα, Ηράκλειο. Θα σου πω τι έχω. Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη. Βόλο, Δράμα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, σταμάτα μου όπου θες. Ιωάννα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κατερίνη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κομωτινή, Λάρισα, Λάρισα, Λάρισα, Λαμία, Πάρα, Πέλα, Πύργος Ηλίας, Ρέθυμνος, Σάμος, Σέρες, Σπάρτη, Τρίκαλα, Χανιά, Χίος. Ε, χέσαι. Άμα δεν σε πιάνουμε πουθενά, χέσαι με. Όλη την Ελλάδα κυκλώσαμε. Πες την Κατερίνη, ρε. Δεν έχω Κατερίνη, δεν στο είπα από την αρχή. Όχι, ρε, δεν μου το πες. Δημοτικό ραδιόφωνο 95 και 3. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σα, Αποστολή. Γεια χαρά. Έλληνες, μην σας παρασύρουν ταπεινά αισθήματα και παιδιάστικες ορμές. Μην υπακούσετε στα φτηνά ένστικτά σας. Κρατήστε το γιαούρτι για κάποιο κέικ, ένα ελαφρύ γλυκό, μια καλοκαιρινή συνταγή του Παρλιάρου. Θαυμάζουμε και υποκλινόμαστε στο μεγαλείο των ηγετών μας, των σύγχρονων ηρώων. Μηνύματα για την παρέλαση. Σήμερα στο Σύνταγμα η Επιτροπή Αγώνα για το Ελληνικό, για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, έχει συγκέντρωση 6 ώρα. Όσοι θέλετε, κάναμε και χθες αναφορά. Άνθρωποι, φορείς προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν, γιατί όπως είναι τώρα ελεύθερος χώρος, προσφέρεται, ανοίγει τις ορέξεις πάρα πολλών, η περίφημη ανάπτυξη, για να γίνει όλο αυτό τσιμέντο και να υπάρχουν και 5-6 δέντρα ως ξεκάρφωμα. Όσοι θέλετε λοιπόν, ξέρω το απόγευμα, να συντονιστείτε με αυτούς τους ανθρώπους. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Θα ακούσουμε τώρα έναν ακόμη ποιητή. Δεν είναι βεβαίως του μεγέθους των ποιητών που ακούσαμε νωρίτερα, αλλά κάτι προσπαθεί να κάνει κι αυτός. Μανώλης Αναγνωστάκης το όνομά του. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μάλφη έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλθή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλθή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Καρφώσατε σε εξώστε. Φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής. Η πρόγνωσή σας ασφαλής. Θα πέσει η πόλης. Θα πέσει η πόλης. Καρφώσατε σε εξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής. Θα πέσει η πόλης. Κι ήθελα ακόμη. Κι ήθελα ακόμη. Πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ. Εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Όμως εγώ. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Καρφώσατε σε εξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλη. συνηθίσει να το ακούμε από τη Μαρία Δημητριάδη, είναι ο Κώστας Στομαίδης, μια πολύ ιδιαίτερη και πολύ ωραία εκτέλεση Μανώλης Αναγνωστάκης. Βεβαίως, και ήθελα ακόμη. Μην παίρνετε άλλο, μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Δόθηκαν τα εισιτήρια, προσφορά της Πεζό είναι, τα τηλέφωνα λέμε 697 και τελειώνει σε 43, έχει και όνομα, κύριος Πέτρος Ξένος. Και το άλλο είναι 698 και τελειώνει σε 48. Θα σας πάρει τώρα η Ελισάβετ να σας πει ακριβώς τα τεχνικά για το τι θα κάνετε, από πού θα τα πάρετε από εδώ και πώς θα πάτε το βράδυ. Και να περάσετε και καλά. Φτάσαμε στο τέλος. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε στο ελληνοφρένια.net με το chat. Και έχουμε λαό και αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Έλα, ας πω να πω κάτι. Έβλεπα χθες τον Παπασολάρεση και έβλεπα, ξέρεις, την εκπομπή που κάνει τα τελευταία για τα μνημόνια. Και έβλεπα και μίλησε τώρα εκεί πέρα ο Ραγκούσης, μίλησε, πώς τη λένε οι άλλοι χοντροί, η Κατσέλη και μίλησε και ο Παύλος. Η Κατσέλη στο Sky τι δουλειά έχει? Ναι, πώς βρέθηκε η Κατσέλη στο Sky? Εκεί συνέχεια είναι. Τις Κατσέλη τις έχουν βγάλει μισθό από το Sky, τι γίνεται? Το έχω μεγάλη απορία, δεν μου απαντάει κανείς. Δεν ξέρω, αλλά είναι συνέχεια και το μαλλί της είναι χάλια και κάτι άλλο να σου πω. Το μαλλί της όντως είναι χάλια. Και αν παίρνει μισθό όντως, και αν όντως παίρνει μισθό, έχει υπογράψει τη μείωση 10%? Κατά πάσα πιθανότητα. Και άλλο 10. Γιατί είναι 20 τώρα. Αποστόλια. Έχει καταργηθεί η σύμβαση της Κατσέλη? Αυτό θέλω να μάθω. Και θα το χαρώ, όχι τίποτα άλλο, τη Ρουφιάνα, γιατί ήταν και υπουργός εργασίας. Να σου πω, επειδή την προηγούμενη φορά είπαμε να θυμίζουμε ονόματα πολιτικών, μου έρχεται τώρα στο μυαλό το όνομα Άννα Νταλάρα, Άννα Διαμαντοπούλου. Άννα Χαθής, Άννα Γούλα. Εμένα όταν λες αυτά τα δύο ονόματα, αυτές οι λέξεις μου έρχονται. Ναι, δεν έχεις άδικο. Αποστολέ, ναι. Είδες στην Κανέλη με τη Στάη εκεί και τους λοιπούς? Κάτι μου είπανε, δεν το δω, όχι. Να σου πω τώρα, μπορεί να φταίει και εγώ που είμαι αμόρφωτος, να φταίω εγώ. Αυτός ο Πισαρίδης, ο νομπελίστας οικονομολόγος, γιατί δεν το γνωρίζω εγώ, δηλαδή την νομπελίστα, έχω εγώ το πρόβλημα. Μάλλον. Με ποιον είναι την οικονομία ασχολείται αυτός, του λαού? Γιατί όπως τον άκουσα, μάλλον δεν ασχολείται με του λαού την οικονομία αυτός. Και δεν γνωρίζει και την Κανέλη, Από ευγένεια δεν πρέπει να ξέρεις και το υπόλοιπο πάνελ. Είπε ο Θήμιος για τα παιδιά να σηκώσουν τη γροθιά τους όταν θα κάνουν την παρέλαση. Εγώ το επεκτείνω. Ο πληθυσμός, ο κόσμος να μην πάει καθόλου στην παρέλαση. Να βγουν οι λεγόμενοι επίσημοι να πάνε στην παρέλαση και να μην είναι κανένας θεατής. Αυτό να το πεις γενικότερα. Δεν το πω καλά. Αυτό είναι η καλύτερη τους. Αυτό παρακαλά να γίνει. Ε? Αυτό παρακαλά να γίνει. Μην είναι κανείς απέναντι. Να μην πάει κανένας απέναντι. Μα είναι, δεν είναι τιμωρία αυτό. Αυτό είναι η ευχή τους. Θα του κάνεις το χατήρι? Όχι, εγώ θα πάω. Εδώ είναι το Αποστόλη. Εδώ το κονάκι. Άκουσε ρε Αποστόλη. Άκουσα εδώ το καλαμούκι που ζητάει να στείλουμε SMS το εκεί στη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουν παράδες. Ναι. Έχω φάει δύο πάτα φασουλάδα. Δώσε μου τη διεύθυνση να του στείλω το απόγευμα που θα, τέλος πάντων, θα μπορώ να στέλνω. Ναι, Αποστόλη, εσύ. Ναι. Δεν μου λες, με τι προσέντα θα πάμε εμείς στη σχολή του Γιωργάκη? Εμείς δεν είχαμε μπαμπά πρωθυπουργό, ούτε θείους πολιτικούς. Ναι, αλλά θα έχετε πνευματικό πατέρα πρωθυπουργό, τον Γιώργο. Ναι, έτσι. Ναι, ο μέντορά σας θα είναι πολιτικός. Μεγάλος πολιτικός. Θα πεινάμε αυτό όμως και χαζί. Αν πας, τι θα είσαι, δεν θα είσαι. Οι προϋποθέσεις θα υπάρχουν. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ για μια αγγελία που έχετε βάλει εδώ στο ίντερνετ. Ορίστε, παρακαλώ, τι αγγελία είναι? Για ένα αυτοκίνητο, μια νεκροφόρα. Νεκροφόρα, ναι, βεβαίως. Ναι. Η τιμή που λέει στο ίντερνετ ισχύει. Ισχύει. Πόσο λέει? Χιλιάδες. Πόσο? 2.500. Ναι, καλά δεν είναι? Ναι, γι' αυτό, επειδή μου φάνηκε κάπως λίγα, γι' αυτό ρωτάω. Λίγα, εντάξει. Τώρα νεκρούς έχει μέσα. Έχει ζουμιά, έχουν τρέξει. Ορίστε. Κάτι δόντια σπασμένα έχει, κάτι δάχτυλα, κάτι δαχτυλίδια από δάχτυλα κομμένα. Έχει τέτοια πράγματα, Κατά καιρούς έχουν τρέξει διάφορα τώρα. Τέτοιο όχημα του πουλάς να το ξεφορτωθείς. Μάλιστα. Δηλαδή όταν έχει τρέξει το αίμα του νεκρού στην καμπίνα. Ναι. Ή τα ζουμιά, τα άλλα, τα υγρά που βγάζουν. Τέλος πάντων, να το ξεφορτωθείς. Έχει και μυρωδιά, έχει αφήσει μυρωδιά αυτό το ψοφίμι. Μα έχετε γραφείο εσείς? Ναι, ναι. Μάλιστα. Και την αρχιτεκτονικό. Την είχατε για μεταφορά αυτή? Για μεταφορά, ναι, ναι. Εμείς σχεδιάζουμε κάσες. Αλλά είχαμε και μια τέτοια, την νοικιάζαμε, κάναμε. Μάλιστα. Γιατί είμαστε της άποψης ότι το τελευταίο σου σπίτι πρέπει να είναι το καλύτερο σου σπίτι. Γι' αυτό είμαστε αρχιτέκτονες. Φυσικά. Δεν μου λέτε, τι μοντέλο είναι αυτό το αυτοκίνητο? Του 3. Δεν είναι παλιό. Δεν είναι παλιό, αλλά έχει αυτό του θανατά μέσα που μυρίζει. Μάλιστα. Το 124 είναι. Το 124, ναι. Μάλιστα. Εσείς ενδιαφέρεστε, είστε κοράκι ο ίδιος? Ναι, βεβαίως, κανονικά. Α, ωραία. Δεν το θέλω. Για κάτι λίγο κράου. Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα που θα πρέπει να ξέρω, γιατί είμαι από μακριά, είμαι από Αγρίνη, να μην ανέβω τσάμπα. Ο μη ανέβετε τσάμπα. Το πρόβλημα σας είπα ότι μυρίζει ψοφίμι. Αλλά εντάξει, τι θα μπει μέσα ζωντανό, θα μπει. Νεκρού θα βάλετε κι εσείς. Δεν βαριέσαι. Βάλει ένα δεντράκι εκεί πέρα πεύκο να μυρίζει, μια χαρά θα είναι. Καλώς έγινε, θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Θεός χωρίς τα πεθαμένα σας. Γιατί δεν πήρατε να διασταυρώσετε τις καταθέσεις? Το κάναμε, κύριε Κοντοχιόρτο.